Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera w całej rozciągłości lekarzy rodzinnych, którzy nie podpisali niekorzystnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uważamy, że pan minister, wprowadzając źle przygotowaną, wewnętrznie niespójną, sprzeczną ze sobą reformę, naraził na szwank cały system, a przez to bezpieczeństwo pacjentów. W związku z tym lekarze rozważają zorganizowanie ogólnopolskiego protestu ze strajkiem włącznie. Poparcie działań protestacyjnych już zadeklarował Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia. Tak zapewnił na specjalnej konferencji prasowej jego szef Włodzimierz Hoffmann. Mimo że działania Ministerstwa Zdrowia miały doprowadzić do skłócenia lekarzy rodzinnych w naszym kraju, jesteście Państwo świadkiem, że to spotkanie dzisiejsze jest dowodem tego, że ministerstwo nas wcale nie skłóciło, tylko wręcz chcemy się zjednoczyć w naszych działaniach. O przyczynach, które spowodowały odrzucenie warunków proponowanych przez rząd, mówił szef OZZL-u Krzysztof Bukiel. Ocenili te warunki i stwierdzili, że w tych warunkach nie można leczyć ludzi rzetelnie, nie można leczyć ludzi uczciwie, można co najwyżej pozorować te działania. Lekarze rodzinni to są eksperci w swojej dziedzinie, to oni leczą tych ludzi. Nie jest ekspertem minister zdrowia, z całym szacunkiem do ministra zdrowia, ale on porzucił swoich pacjentów parę lat temu dla kariery politycznej. Wczoraj po blisko dwugodzinnym spotkaniu z premier Ewą Kopacz minister Bartosz Arłukowicz oświadczył, że czas skończyć z szantażowaniem rządu przez lekarzy z Porozumienia. Zapowiedział, że przystąpi do rozmów z nimi dopiero wówczas, gdy otworzą gabinety. Po 24 tysiące dolarów odszkodowania mają otrzymać rodziny ofiar katastrofy samolotu linii Air Asia. Listy z taką propozycją otrzymali bliscy i krewni osób, które były na pokładzie malezyjskiego Airbusa. Przewoźnik pisze, że pieniądze mają pomóc w trudnościach finansowych w okresie poszukiwania wraku. Część rodzin zgodziła się przyjąć pomoc, ale inne chcą dalej rozmawiać o wysokości odszkodowania. Prasa podawała wcześniej, że rodziny ofiar mogą liczyć tylko na około 8 tysięcy dolarów. Indonezja, gdzie doszło do katastrofy, nie podpisała bowiem tak zwanej konwencji montrealskiej, regulującej sprawę odszkodowań dla ofiar katastrof lotniczych. Airbus spadł w ubiegłą niedzielę do Morza Jawajskiego. Na pokładzie były 162 osoby. Do tej pory odnaleziono 31 ciał i elementy, które mogą być szczątkami maszyny. Indonezyjscy nurkowie wznowili dziś poszukiwania kadłuba samolotu, w którym mogą być kolejne ciała ofiar. Następna demonstracja przeciwko islamskim imigrantom w Niemczech. Protest wieczorem w Dreźnie zapowiada ruch o nazwie Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. W manifestacji, jak twierdzą organizatorzy, może wziąć udział kilkanaście tysięcy osób. Z Berlina Wojciech Szymański. Od ponad dwóch miesięcy w Dreźnie regularnie organizowane są demonstracje przeciwko napływowi do Niemiec obcokrajowców, zwłaszcza muzułmanów. W ostatniej, dwa tygodnie temu, wzięło udział ponad 17 tysięcy osób. Uczestnicy domagali się m.in. zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu w Niemczech. Rosnąca popularność ruchów antyimigranckich i antyislamskich to obecnie jeden z najgorętszych tematów w niemieckiej polityce. W przemówieniu noworocznym kanclerz Angela Merkel apelowała, aby nie słuchać przywódców tych ruchów, bo zbyt często w ich sercach panują uprzedzenia, chłód, a nawet nienawiść. Demonstracjom przeciwko obcokrajowcom zawsze towarzyszą liczne kontrdemonstracje osób potępiających ruchy antyimigranckie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pierwsze tegoroczne notowania na giełdzie w Moskwie i znów złe informacje dla Rosjan. Rubel dalej tanieje. Głównym powodem jest spadek cen ropy naftowej na światowych giełdach. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Na otwarciu pierwszej w tym roku sesji na giełdzie walutowej w Moskwie dolar umocnił się o ponad 3 ruble. Potem rosyjska waluta odrobiła nieco straty. W godzinach przedpołudniowych za jednego dolara płacono ponad 58 rubli, czyli o ponad 2 ruble więcej niż na otwarciu parkietu. Rosyjskie media zwracają uwagę, że ich waluta tanieje na tle spadającej wartości ropy na rynkach światowych. Za ropę marki Brent na giełdzie londyńskiej dziś rano płacono około 55,5 dolara za baryłkę. Najmniej od ponad 5 lat. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. Na wschodzie i południu śnieg, na zachodzie i nad morzem deszcz lub deszcz ze śniegiem. W Przemyślu minus 2 stopnie, w Kielcach i Krakowie 0, w Poznaniu i Wrocławiu 2, w Szczecinie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

I see a girl, she's the first to love. Dobrze, że dzień coraz dłuższy. Która to godzina? Oj, myślałem, że jest wcześniej. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o 10 minut. Instrukcja obsługi człowieka. Żyna, no, witajcie, Grażyna, witajcie. Dobra. Przejeżdżałam dobry. Przez Szadek w Sylwestra. Zabłądziłaś. No, niby niechcący, ale podobno nie ja jedna, jakoś dziwnie błądzę. Tak. W każdym razie sznur samochodów jechał i myślę sobie, nie wiem, czy to niedźwiedź robi Sylwestra w Szatku, czy co, no, ale potem słyszę ciebie na antenie, ale to jest ładne miasteczko. Tak, oczywiście, bardzo ładne. Ale popatrz, jak można zbłądzić. Hasło niedźwiecki po prostu jest inna droga w góry. Nie mamy wpływu na pogodę, na czas czy zjawiska natury, ale mamy wpływ na siebie. I nowy rok, proszę państwa, jest takim pretekstem, kolejną okazją, by coś zmienić zwyczajnie w swoim życiu. A ja nowy rok zaczynam od obrazu, a właściwie fragmentu Panoramy Kobiet. W takim aspekcie, czy potrafimy dbać o siebie, co lubimy, co nas denerwuje. Otóż profesor Dominika Maison i Katarzyna Pawlikowska w książce Polki, która jest rezultatem ich kilkuletnich badań, uważają, że przecenia się podobieństwo wszystkich kobiet, uznając tę grupę za dość jednolitą, o zbliżonych poglądach czy zachowaniach. W związku z tym te panie, które popełniły te długoletnie badania, one przynajmniej 7 opisów kobiet stworzyły. Otóż spełniona profesjonalistka, obywatelka świata, to ta najmłodsza, 20-kilkuletnia, zachłanna konsumpcjonistka, która wszystko, co zobaczy, to chce mieć, rodzinna pani domu, niespełniona siłaczka, taka rozdarta między domem a pracą, rozczarowana życiem i osamotniona konserwatystka. Te dwie grupy ostatnie są nieco starsze. No i zaczynamy od zdrowia, jak na nowy rok przystało, bo na tym każda się zna. Każda Polka jest przekonana, że je właściwie i wie, jak dbać o zdrowie. A jaka jest prawda? Katarzyna Pawlikowska, pomysłodawczyni badań Polki. Niestety, z dbaniem o siebie jest trochę tak, jak z czytaniem elementarzy. Wydaje nam się wszystkim, że to są rzeczy tak oczywiste, że skoro umiemy czytać, no to przecież już nie musimy nic wiedzieć. Jest taka grupa Polek, niespełnione siłaczki, która uważa, że stanowczo powinny coś dla siebie zrobić. I na tym powinny często się kończy. Same się do tego przyznają, że kiedy już zrobią wszystko to, co do nich należy, to gdzieś tam brakuje im tej wewnętrznej siły. I już im się po prostu nie chce. Czy też brakiem motywacji można tłumaczyć to, że jednak mimo wszystko lubimy i fast foody, różne inne rzeczy, które mają dużo tłuszczu. Wiele Polek, szczególnie obywatelki świata, wiedzą, że coś jest niezdrowe, ale nie do końca rozumieją. Im wiele uchodzi, ale takie grupy Polek, jak rodzinne panie domu, uważają, że zdrowe to znaczy zrobione w domu. A to, że to jest kotlet schabowy i położony na tłustych ziemniakach z surówką, która ocieka olejem, to już jest zupełnie inna historia. Smak decyduje o wszystkim. Nie wiem, czy Polska nie jest jednym z nielicznych krajów na świecie, do których bardzo wielu surówek dodajemy cukier. W ogóle słodzimy ciągle za dużo. Przy takim nadciśnieniu, jakie w Polsce jest, solimy za dużo. Polki sporo piją. Komu to się zdarza? Której grupie? To się zdarza nie tylko najmłodszym, które imprezują, ale to się zdarza wszystkim grupom, tylko Polki piją różnie. Te, które są bardzo dobrze wykształcone, mieszkają w dużych miastach, jeżdżą po świecie. Weekendowo. Są otwarte na alkohole typu czerwone wino. Coraz częściej biorą udział, nie wiem, w jakichś kursach winiarskich, tak? Więc piją bardziej, żeby degustować. Natomiast, no, nie ukrywajmy, jeśli pojedziemy w Polskę i spotkamy czy to rozczarowaną życiem, czy rodzinną panią domu, czy nawet niespełnioną siłaczkę, tam częściej króluje czysta wódka, czasem piwo. Dzieje się to, co się dzieje na całym świecie. Polki zaczynają odreagować stres w taki bardzo prosty, ale bardzo niezdrowy sposób alkoholem. Myślę, że warto potraktować swój organizm jako pewien rodzaj daru, który mamy i który nas niesie przez życie. I wtedy zupełnie inaczej będziemy do tego podchodzić. Taki trend ukształtował się, nie wiem, w ciągu tam iluś lat, że wszystko można zastąpić tabletką, zastrzykiem, czymkolwiek, co ma jednokrotnie pomóc zadziałać. I już. A tu jest, jak ja mówię, praca rozciągnięta w czasie. Jest taka grupa Polek, zachłanne konsumpcjonistki. One chciałyby wszystko szybko. Dla nich pewnym rodzajem wartości jest to, co one posiadają. Też podchodzą do swojego ciała i do swojego organizmu, jak do jakiegoś produktu. W związku z tym dla nich dieta, która wymaga wysiłku, świadomości, to w ogóle nie jest coś, co jest możliwe. Szybka tabletka, szybka operacja plastyczna. Ja nawet ostatnio czytałam o czymś takim jak botoks lunchowy. Natomiast myślę, że jest coraz więcej, to jest pozytywne, jest coraz więcej Polek, które zdają sobie sprawę z tego, że dbanie o siebie jest robieniem czegoś absolutnie dla siebie. Bo jeżeli my się będziemy dobrze czuły, będziemy miały w sobie tą moc, energię i radość zajmowania się innymi. A to jest dla nas ciągle najważniejsze. Kiedy pytałyśmy Polki, co jest dla nich absolutnym priorytetem, wszystkie wskazują na to, że rodzina. Ale są takie grupy, dwie, najmłodsze obywatelki świata, ale i spełnione profesjonalistki, które na pierwszym miejscu stawiają bycie atrakcyjną kobietą. To jest bardzo szeroko postrzegane. Nie tylko w kontekście dobrego wyglądu, ale właśnie też dobrego zdrowia, rozwoju wewnętrznego, ale też rozwoju zawodowego. I to są też grupy, które najczęściej o siebie dbają. Najczęściej właśnie te dwie grupy ćwiczą, badają się, chodzi o badania profilaktyczne, no i czytają, co też warte i godne jest podkreślenia. Ja myślę sobie tak, że skoro ten nowy rok jest i jak pani Kasia powiedziała, organizm jest darem dla człowieka. Jak wykorzysta, jak się z nim będzie obchodził, no to tak będzie miał. Już potrafimy na przykład dać komuś w prezencie karnet do spa, na masaż, do fryzjera, do coś takiego ekstra. A gdyby tak, to co jest na zachodzie dość popularne, dać na przykład taki prezent badania profilaktyczne. Proszę się nad tym zastanowić. Według mnie to jest całkiem dobra oferta, bo Chce się być zdrową, szczęśliwą osobą i my możemy sobie to sprawić, no przynajmniej jakoś dopomóc sobie, prawda, bo nie na wszystko mamy wpływ, no ale na większość spraw jednak tak. Na przykład badanie cukru albo cholesterolu. Ależ oczywiście. Ale co to był za ten botoks taki tam, mówiłaś? No lunchowy, nie botoks mogę. Botoks lunchowy, no to straszny. Po prostu cudne. Co te kobiety z siebie robią? No, jak się okazuje, nie jest to grupa jednolita. Grażyna, dobrze, dziękuję ci bardzo. Teraz poszukam takim, dzięki, poszukam o facetach, badań, no, kilkuletnich dla mężczyzn. Co tam wynika z tego? Dziękuję ci bardzo, miłego dnia. Kłaniam się. Boże mróz, niewyspaną noc, jeden koc, solo moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Osiem znanych nut, McCartneya but, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat, talie zgranych kart, południowych nut, tusz i brud. Nie mogę ci wiele, mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Perfekt. 25 minut po 11. Black and blue, black and blue. Nowa piosenka Arkaiv brzmi tak, jakby śpiewała tu Adele. 28 minut po godzinie 11. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, dzień dobry. Witam Państwa w 2015. Dzień dobry, witam Niedźwiedziu. Rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy z tym podobieństwem, o którym przed chwilą mówiłeś. Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że o 2015 roku była mowa w filmie Back to the Future. To właśnie Powrocie do przyszłości mówiono o 2015. Ale nowa część będzie właśnie w związku z tym właśnie w 2015 gdzieś też słyszałem. Ahaś. Jeszcze raz Back to the Future. Natomiast nie wiem, kto zaśpiewa nowego Jamesa Bonda, tak a propos Adele. Coś słyszałeś? Nie, nic na ten temat nie wiem, ale pewnie to będzie jak zawsze doskonała produkcja, bo to przyznasz, wszystkie te utwory brzmią, no brzmią jak trzeba. Przypuszczam, drodzy Państwo, że jeszcze przez jakiś czas w ramach naszych dopołudniowych spotkań będziemy słuchać muzyki nagranej i opublikowanej jeszcze w zeszłym roku. No i właśnie na taką płytę dziś chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Płytę jazzową zatytułowaną Stalgia. Specjaliści pewnie już wiedzą, że chodzi o album trębacza Jerzego Małka, 30-kilkuletniego dżentelmena, który w trakcie swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej współpracował i wciąż współpracuje z tuzami polskiego jazzu, jak na przykład z Michałem Urbaniakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Wojciechem Karolakiem czy Januszem Muniakiem. Dziś usłyszeć go można przede wszystkim na koncertach Marka Dyjaka, ale to, co nas interesuje najbardziej, w swoim nowym projekcie z bardzo klasycznym zestawem muzyków i instrumentów. O samych muzykach może za chwilę, teraz skupmy się na płycie. Stalgia. Premiera tego albumu miała miejsce 8 grudnia. Płyta zawiera 9 utworów i mimo deklaracji pana Jerzego, że jest miłośnikiem jazzu nowoczesnego, to przyznam, że nostalgii słyszę to coś, co w jazzie ujmuje mnie najbardziej, czyli tak skomponowane utwory, które przywołują na myśl, no przynajmniej mnie, muzykę, jaka rodziła się najpierw głównie w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 50. i 60. Tak jak wspomniałem, na najnowszej płycie Jerzego Małka mamy klasyczny zestaw instrumentów, bo jest to zarówno fortepian, saksofon tenorowy, kontrabas, trąba i perkusja, ale to, co już takie zwykłe i klasyczne nie jest, to muzyków, którzy wprawiają te instrumenty w ruch. A są to legendarny perkusista amerykański Eric Allen, znany publiczności przede wszystkim jako wieloletni współpracownik Milesa Davisa. Jest także jeden z najbardziej oryginalnych współcześnie żyjących amerykańskich saksofonistów jazzowych, czyli Steve Riley. Z kolei polską część zespołu dopełniają wieloletni współpracownik Nigela Kennedy'ego, pianista Piotr Wyleżoł oraz grający w niezliczonych formacjach wirtuoz kontrabasu Michał Barański. Taki zestaw artystów, no myślę, że gwarantuje jazz najwyższej próby. Thank you. Nie wiem, czy w tytule widniejącym na płycie przy tym utworze jest błąd, czy to zabieg celowy. W każdym razie to Sagittarius pisany przez jedno T. Na saksofonie tenorowym Steven Riley, na fortepianie Piotr Wyleżał, na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Eric Allen i na trąbce Jerzy Małek. Utwór znajdą Państwo na płycie Stalgia, którą serdecznie polecam. Dziękuję bardzo. Dzięki. Michał Margański. Słuchacz napisał, że są podejrzenia i spekulacje w sprawie tematu przewodniego do nowego Bonda. Sam Smith. Myślę, że za wcześnie. Chociaż może, jakby go tak ładnie oprawić. I ładnie go zrobić, to chciałeś powiedzieć? Zrobić. Tak. Bo tak chłopina jest taki cieniasek, ale jakby Mary J. Blige z nim zaśpiewała. Tylko, że nigdy chyba nie było duetu w temacie bondowskim. Nie, mnie przyznam, najbardziej podobał się ten utwór z GoldenEye, gdzie śpiewała Tina Turner. To może... Może następny raz koleżanka Shirley Bassey. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Wiadomość taka. Dzisiaj są urodziny i imieniny Edwarda. Czy może jakąś piosenkę z tej okazji. No to jeżeli Edwarda, to może Ben Onono. No właśnie, pomyślałem sobie, że za podpowiedzią słuchacza, żeby w poniedziałkowe spotkania do południa sięgać po archiwum Chill Out Cafe. No to właśnie teraz tak będzie. Wszystkiego najlepszego dla Edwardów. Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'amour et de cris. Je n'essaie pas de dire que j'avais raison. Je n'admettrai pas que j'avais tort. Cherche à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le sang se glace, mais le cœur y est. C'est la même menace, jamais la pensée. Et ce tatouage bleu témoigne de nos amours. Ce tatouage bleu sur nos cœurs pour toujours et à jamais. Nous sommes liés à jamais. Séparation des biens, mais résistance des corps. Pourtant, moi je sais bien. Que j'irai là où te conduit le sort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le feu résiste, souvenir aussi. Cette exquise esquisse lie à jamais nos vies. Et ce tatouage bleu témoin de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Je t'ai donné ma vie. J'ai marché sur du verre. J'ai quitté mon pays. Ce tatouage bleu, témoin de nos amours. Et ce tatouage bleu, sur nos corps pour toujours. Et ce tatouage bleu, témoin de nos amours. Quelque chose les lie, ça se lit dans leurs yeux jusqu'à l'infini de leur tatouage bleu. Jak mogłem nie pamiętać? Oczywiście, że Alicia Keys i Jack White, Another Way to Die z Bonda, między innymi pan Jonasz doniósł szybciutko i pyta jeszcze, kiedy będzie można wygrać nowe płyty Foo Fighters. No jutro po 10:00, płyta tygodnia od poniedziałku do piątku, a nie, jutro jest wtorek, ten taki Trzech Króli. Jest jutro do południa, Sylwia? Jutro do południa, sprawdzimy to zaraz. Na pewno środę, czwartek, piątek można wygrać te płyty. No właśnie, a propos Trzech Króli, ja będę dzisiaj jedną trzecią Trzech Króli. Aż się boję myśleć, jak to będzie wyglądało. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, to jest mój adresik. Nasza strona internetowa poinformuje Państwa, jaka muzyka pojawiła się dzisiaj w audycji do południa. Do południa jutro od 9 do 12. Kolega Nogaś, książki, ale także płyty. Między innymi Foo Fighters. Zapraszamy, polecamy. A wrócę jeszcze, na stronie internetowej znajdą Państwo program audycji, ale na stronie internetowej także zestaw do głosowania na listę polecam. polskieradio.pl/trójka. No i to by było chyba na tyle mniej więcej, co? Za 15 minut jest godzina 12. To my już dziękujemy. Zofia Gruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. No i co? Jutro Trzech Króli, potem środa, w czwartek urodziny Davida Bowiego. To już teraz zapraszam. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak.